Balas Perdudes, un programa de acción directa contrainformativa. Balas Perdudes, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdudes, afinant la punteria. Y muy buena nit, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este sub Balas Perdudes, como siempre. Hoy, para no perder la costumbre, pues en un falso directo, lo cual significa que aunque nos estén oyendo y se piensen que es en directo, pues no, peña, no es en directo, ya lo grabamos desde antes. Y bueno, creo que este programa sale el domingo 1 de abril, así que Merry Christmas. ¿De abril? Eso, de diciembre, perdón. ¿Qué falso directo? Falso directo, tan falso que hasta el mes se enreda. Y bueno, como ya empieza Navidad y todo esto, pues Merry Christmas. Y bueno, muy contentos de estar aquí. ¿Cuándo serán qué? Aproximadamente ahora, las 8 de la noche, creo. Aproximadament, sí, avui 27 de novembre de 2013, que és el dia que estem gravant aquest programa, per això l'actualitat que surt a les notícies de l'inici pot ser que estigui una mica desfasada, però... Eso, que tengan en cuenta que es un falso directo, que ustedes nos oyen un domingo, pero esto se grabó un miércoles. Y creo que nos hemos currado un poquitico más la agenda, no como el programa pasado, que lo que les contamos en la agenda, todo ya había pasado cuando salió al aire el programa. Entonces no pasa nada, muy bien ahí. Y bueno, muy contentos y contentas ya aquí con el frito que llegó. Este va a las perdudas como siempre con temas interesantísimos para todo el mundo, con las secciones ya habituales aquí en Balas Perdudas. Y bueno, muy contentos, yo por lo menos muy contento de estar aquí y con los contertulianos de siempre, señor Rosa. Hola, buena nit. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, a tope. Muy bien. Señor Fosc. Hola, buena tarde. Un gustazo, como siempre, contar con tu presencia por estos lados. Señor Negra. Hola, buena nit a tothom. Aquí estamos una otra vagada, ¿no? Sí, una otra vagada. Y quien les habla, es decir, yo. Y también yo muy contento de estar aquí con todos ustedes. Bueno, ya. Las presentaciones de rigor se han hecho, más o menos. Un programa interesantísimo hoy. Ya no demoramos en empezar con las secciones de siempre, como la actualidad informativa. Y bueno, ya más adelantico les iremos contando cuál es el tema central luego de la parte informativa de vibrante y candente actualidad también. No sé, ¿damos paso entonces a las noticias? Sí, aquí fa la cortineta avui. La cortineta, vale. 1, 2, 3. Actualidad noticiosa en Balas Perdudes. Pues bueno, la primera notícia que comentarem avui és que la setmana passada hi va haver, bueno, del 18 al 22 de novembre, que s'escau la setmana passada, hi va haver tot d'activitats així a l'Ateneu Popular La Séquia, perquè el dijous 21, no, el dijous 20, dijous 21... El divendres 22 de desembre tenien el judici. De novembre tenien el judici. Llavors, durant tot del 18 al 22 es va acampar a la plaça i van fer diverses activitats des de xarles fins a actuacions musicals, enmarcant una mica així en la defensa de l'espai. I un sopar que em van dir que estava boníssim el dijous al vespre, sí, si no em sembla una fideuà, recordar malament, després de la manifestació que va plegar a veure unes 500 persones a Manresa. Sí, no, se oyen voces todavía que recuerdan esta fideuà del jueves por la noche. Increíble, o sea. I bueno, pues això una mica això ha estat, i això va ser pues els 5 dies així d'acampada i d'activitats diverses a l'Ateneu, i bueno, està pendents així una mica de la sentència al judici i aviam de com es va desenvolupant tot el procés d'amenaça a l'espai. I no sortint de la comarca, doncs Sallent, l'activitat minera ha provocat, doncs, com totes ja suposo que ja sabeu i aquí en aquest programa ja hem tractat altres vegades, doncs l'acumulació de restes de l'extracció de potassa en un runam anomenat el runam del Cogulló, que el Conselleria de Medi Ambient, doncs, finalment ha legalitzat en favor de l'empresa extractora Iberpotash, i que per tant, doncs, ja no representa una nocivitat, sinó que compleix doncs tots els requisits mediambientals possibles hi ha hagut per haver i em sembla que és la muntanya més alta, no, de la comarca. Sí, és la muntanya més alta de la comarca. Imaginem que hauran, com sempre, que l'empresa ha amenaçat amb fer fora uns quants treballadors si no permetia la continuació de l'activitat minera i l'extracció de sal derivada d'aquesta activitat, no? Pues, uh-huh. I llavors, pues, vinga, ha acabat cedint per destrossar una altra vegada el fantàstic medi ambient, naturalesa, digueu-ne com vulgueu. Bueno, hasta donde me he enterado, creo que también Iberpotage es parte o buena parte de las acciones vienen de una multinacional israelita, que ahora no me acuerdo, que acumulan no sé cuántas acciones de cuántas de Iberpotage, que llevan no sé cuántas multinacionales que controlan también bastante el mercado de la sal en el mundo. Entonces, pues bueno, también otro datico ahí, otra pata que le nace al gato, como sí. Dicen. I ressaltar que, bueno, aquesta decisió s'ha pres just unes setmanetes després que el senyor Artur Mas fes la visita a Israel a parlar, entre altres, com va manifestar públicament amb l'empresa minera Iberpotage, i imaginem que una de les coses que s'ha decidit és pues, que judicialment, quan suposadament no tenen cap tipus de decisió sobre el tema judicial, no? Pues, s'ha permès la continuació de l'activitat minera en un, bueno, aquí la comarca, cosa que posa en dubte almenys una vegada més la suposada divisió de poders que hi ha en aquesta falsocràcia d'avui en dia. Eso. Bueno. Gobierno de los ricos, gobierno de los bancos, gobierno de las multinacionales, ahí está. Y todos los otros a callar y a bajar la cabeza. Bueno, doncs continuant amb les notícies, ara aquesta és una mica més dolenta per nosaltres i ens fa llàstima així una mica comentar-la, és que el passat 13 de novembre la policia va fer una operació policial contra 5 companys anarquistes. Suposadament les 5 persones que van detenir, dos de les quals estan a la presó, que són el Francisco Javier i la Mònica, que són dos companys xilens, i llavors tres persones més van passar per l'audiència, bueno, totes les cinc van passar per l'Audiència Nacional sota l'acusació de banda terrorista o del comando Mateo Morral, que havia reivindicat un parell d'accions. I això, els dos companys xilens sí que els van ficar dins de la presó i els altres tres companys i companyes les van deixar en llibertat. Bueno, pues jo què sé, ja fa el maig, juny, no? Hi va haver ja el cop contra el 5 de Sabadell i ara hi ha hagut un altre cop, amb la diferència que aquesta vegada la premsa ha jugat un paper bastant descarat. Vull dir, la policia apunta i la premsa dispara, no? Vull dir, no sé, comparant, donant per fet que eren els autors materials dels fets, ficant les fotografies de les 5 persones acusades a tota la premsa, i quan parlem de tota la premsa també incloem el Regió 7. Calificándolos de extremadamente peligrosos, entre otras cosas, comparando... comparant els anarquistes amb el funcionament d'Al-Qaeda, vull dir que ha estat així, bueno, sí, que ha estat bastant vomitiu el tracte mediàtic amb un rigor periodístic superbaix, perquè ho barrejaven tot, vull dir, han jugat a l'alarmisme i a la confusió. Vamos, no... Bueno, és que està clar, no? Ara que no hi ha la ETA ja s'ha de buscar un nou enemic intern, en aquest cas pues, han estat els anarquistes, perquè suposo que són els únics que actualment no estan seguint per una via més, parlamentària, una via més reformista, en una línia combativa, no? Pues, en aquest cas ha tocat els anarquistes, com en altres ocasions ha tocat altres lluites i tot això, no? Haciéndolo de una forma superflua la pensa, de una forma amarillista, de una forma poco profesional para quienes creen en la profesionalización, y comparándolos, ¿no? Poniéndolos, o sea, qué miedo los anarquistas, son peores que el Papa, comen niños, hacen rituales satánicos, mejor dicho, quién sabe qué, o sea, son terribles. Y pues no sé, la prensa descarada cada vez más con estas historias. I res, també destacar d'aquest cop així que va tenir lloc el 13, que que va ser, em sembla, un dimarts a les 3 de la matinada, que van entrar a casa seva, i a finals d'aquella setmana hi havia les eleccions a Xile. Vull dir que no és que els tiros venen sols, sinó que segurament hi ha unes causes. A Xile hi ha hagut un rebombori de l'hòstia, perquè aquests dos companys així xilens que ara estan a la presó havien estat absolts en un procés ja a Xile, i bueno, no sé, que hi ha hagut així com una cooperació bastant forta entre els dos estats, i m'imagino que s'estan passant cromos, i ara igual a Espanya li deu un favor a Xile, o no sé com va això, una mica el joc aquest del poder. Y recordar también eso, que además de que estaban en plena temporada de elecciones, con lo que eso implica allá en Chile, que muy probablemente vuelva a quedar la Bachelet, que ya estuvo antes, pues el costo político que tuvo para el gobierno chileno y para sus aparatos represivos, toda la parafernalia que montaron con el caso Bombas, que es el que se habla de donde estaban Francisco y Mónica, al final no quedó en nada, y esto le tuvo un costo político altísimo para el gobierno de esa época, y yo creo que tenían una espinita clavada desde hacía un buen tiempo, porque se puso en discusión todo su sistema judicial y represivo. Llavors, els companys Francisco i Mònica de l'Audiència Nacional van passar a la presó de Soto del Real a Fies, i la presó de Soto, segons el jutge o segons la imputació de delicte que tenen, així no complia els requisits de seguretat, així, i els han traslladat a unes altres dues presons, que em sembla que la direcció encara està per confirmar. Que estigueu atentes per si de la presó que estan, per si els voleu escriure alguna carta. Ja només per acabar, informar que segurament les peticions fiscals, o sigui, el motiu pel qual se'ls està investigant i se'ls vol processar actualment, es tracta d'un delicte d'estrès terroristes, i això pot ser penes de 15-20 anys de presó, que en l'hipotètic cas de que fossin els responsables de les accions que se'ls imputen, dic que aquestes accions el que van provocar va ser petits danys materials en un parell de bancs d'una església de Saragossa. És a dir, a quin món estem que demanin 15-20 anys de presó per una persona que suposadament, primer no han tingut ni el judici, però suposadament els han causat danys materials. En el mismo mundo en donde a banqueros pichos en plata por dejar sin vivienda y sin comida mogollón de gente, les dan premios y los felicitan. Simplement. Bueno, també seguint amb les detencions, informada que hi ha hagut diverses accions de solidaritat per tal de denunciar la situació repressiva aquí a l'estat espanyol o Catalunya, o digueu-ne com vulgueu, i les detencions en aquest cas dels companys anarquistes, no? I, per exemple, hi ha hagut accions descentralitzades a Alemanya, on s'han desplegat diverses pancartes i hi ha hagut una petita concentració solidària. També per Grècia hi ha hagut petites accions i comunicats en solidaritat amb les detingudes. A Xile ha passat tres quarts del mateix, on hi ha hagut diverses concentracions que han acabat fins i tot amb detinguts i també accions. Vull dir que en certa manera hi ha hagut una resposta que potser no és molt visual i molt, però sí que hi ha hagut com a mínim simpaties a nivell de lluites secretes a altres països del món, no? I també continuen una miqueta amb les notícies de caràcter internacional, informada de vagues de fam que estan duent a terme altres companys anarquistes. En aquest cas ens podem traslladar en primer lloc a Mèxic, on en Mario González està des del passat 15 d'octubre en vaga de fam. El Mario és un anarquista de Mèxic que està detingut des del passat 2 d'octubre. El 2 d'octubre és un dia molt important a Mèxic perquè és quan es celebra la matança de Tlatelolco, que va ser una matança que hi va haver l'any 68 en una plaça bastant important del DF, després de mobilitzacions estudiantils, i cada any és com un dels dies rememorables, no? Llavors, en el context per commemorar aquest any, ja que és un dia molt important de lluita arreu de Mèxic, hi van haver tot de mobilitzacions al DF, i en el context d'aquestes mobilitzacions, en Mario González va ser detingut el 15 d'octubre, i des del 15 d'octubre passat, pues, porta en vaga de fam, que sapiguem encara actualment està en vaga de fam i en una situació delicada de salut, que fins i tot va ser portat a l'hospital. També un altre company que es troba en vaga de fam, en aquest cas aquí més a prop, a tocar de Grècia, és Spiros Stratoulis. Aquest company anarquista porta més de 20 anys a la presó, i quan semblava que finalment podria sortir, se li ha inventat un nou procediment judicial que l'intenta vincular amb tot el, amb tota una trama conspiracionista d'accions a la ciutat de Tessalònica i una suposada organització terrorista, no sé si en sona d'algú, tota aquesta parafernàlia mediàtica i tot aquest xou, no? I total, que aquest company es troba en vaga de fam des del passat 11 de novembre, cosa que també ha creat una petita onada solidària amb concentracions a Grècia o altres països, i també que altres presos s'hagin posat en vaga de fam en solidaritat amb les Piros, no? Si no em sembla malament, ens traslladem a Alemanya, on aquest cop sí que tenim una bona notícia, per fi. Sí, pues a ver, yo les cuento que en Frankfurt, en Alemania, después de haber pasado más de 2 años en prisión preventiva, Sonja Suder, de 80 años, finalmente fue liberada, logró salir de prisión el pasado 12 de noviembre. Y bueno, les cuento que esta mujer de 80 años, o sea, ya se imaginarán ustedes, estuvo 2 años en prisión preventiva, como ya les acabé de decir, pero la habían condenado, tenía que pagar sentencia de 3 años y medio de prisión por una supuesta participación en ataques incendiarios hace 40 años, en los años 70. Y además de eso, también la estaban relacionando con un asalto a la conferencia de la OPEP, la organización esta de países petroleros, por allá en el 75, cosa que totalmente fue desvirtuada luego de que uno de los supuestos testigos estrellas del caso, un alemán de nombre muy raro, Hans Joachim Klein o algo así, pues resultó ser un chivato que nada, o sea, estaba inventando todo el cuento y toda la historia. Y pues bueno, contarles eso, que ha logrado salir, que estamos muy contentos y bueno, no sé qué más cosas. Sí, que bueno, el que és realment interessant ha estat que aquesta gent, bueno, la son ja ha estat encausada juntament pues amb un altre, amb el seu company de vida, no? Havien estat acusats d'això, de pertànyer en aquest grup, i se'ls havia demanat com a xantatge que declaressin contra els seus antics companys, i tot i passar 40 anys des dels fets que suposadament se'ls imputen, no? Pues s'han mantingut ferms i han decidit no declarar a costa de la seva llibertat, no? I que una persona es mantingui íntegra durant tota la vida sembla una cosa bastant que joder, molona, que ja veus, guapa. I bueno, ens traslladem, si no em sembla recordar malament, a Eslovàquia. Sí, doncs en aquest país de la Centre Europa va tenir lloc a eleccions regionals amb la preocupació, doncs, que una de les 8 regions del país va sortir vencedora, la Força Poble Nostre. És una organització obertament neonazi i que amb el seu discurs contra el poble de l'ètnia gitana, contra la Unió Europea i en organitzar la societat segons estaments cristians i socials, doncs ha arrasat a una de les regions, justament una de les més pobres i més rurals del país. És una organització que ja havia estat il·legalitzada el 2006, però que ha abandonat, doncs, la seva estètica paramilitar, les desfilades i l'estètica dels anys 30 per això, per un partit polític amb cara i ulls, no? I això, i ha aconseguit, doncs, entrar dintre les institucions. Joder. Ja, per acabar, una última notícia, que aquesta també ens sap una mica de greu. Sí, bueno, contarles que Antonio Ferreira murió el pasado miércoles 6 de noviembre. Para quienes no lo sepan, pues el Antonio Ferreira fue un libertario luchador dentro de los talegos, dentro de las cárceles, de casi toda la vida. Llevaba 73 años, bueno, tenía 73 años y apenas hace año y medio había logrado salir de la cárcel. Y bueno, ya venía bastante enfermo desde hace algún tiempo, todo y que no se sabía muy bien qué era lo que tenía. Y pues bueno, luego de salir él, por decisión propia, decidió pasar sus últimos días en su casa, y antes que volver a entrar a un hospital y sentirse nuevamente así como preso y toda la cosa. Y pues bueno, saludos a él, donde quiera que esté, y que se le recuerda bastante. Y bueno, que el funeral fue el pasado 11 de noviembre en Portimão, una región del Algarve. Y bueno, eso. Del sur de Portugal. del sur de Portugal i, bueno, recordar-lo, recordar a l'Antonio. Oh. I a l'igual, ara la cançó aquesta que ficarem a la pausa li dediquem a ell també. I, bueno, pues fem la pausa musical, ¿no? Sí, sí. Hoy las pausas musicales me las he tomado por asalto yo, sin consultarlo previamente. Pero bueno, aquí vamos. Sí, sí, sí. Así como dice acá el señor Rosa, efectivamente, después de estas actualidades noticiosas que hemos tenido hoy, un poco más tristes que otra cosa la gran mayoría, pues vamos con un poquito casi como para subirnos el ánimo y seguir con buena historia. Esto es Calle 13, Latinoamérica. Y para ti, Antonio, te la dedicamos. Vale, ahí ya nos vemos de aquí a un ratito. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chucalillacho, guayacho, mireya, casiquichis. Que hijos con la tapica, ya tata, jabuayac, tacurapi, y arriba ni cuna, huayacuna, paraicuna. Cunaca, allí en taque, guayacuna, chayemuca, jay. Puerto Rico, nación mantapacha, paicuna, sutigmi, calle 13. Y las patas vemos, taquita pomanchis, chaytaque, sutigmi, Latinoamérica, huayaricusonchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar aliento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede. Comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol, pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Y volvemos una vez más aquí con Balas Perdudas, hoy en falso directo. Si nos escuchan es porque esto debe ser como el primero de diciembre, Merry Crisis. Y pero estamos grabándolo hoy miércoles por la tarde. Y bueno, contentísimos aquí de volver después de ese tema de Calle 13 Latinoamérica. Y bueno, cuando es un poco más tarde, ya llevamos casi media hora de programa. Hemos pasado un poco de la actualidad noticiosa. Y bueno, ya creo que ya va siendo hora de comentarle a nuestra grandísima radioaudiencia el tema de vibrante y candente actualidad que vamos a tratar hoy, como siempre en Balas Perdudas. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que no puede ser ni más ni menos que... Bueno, avui el que teníem pensat una miqueta aquí a Balas Perdudes per al programa era desenvolupar una miqueta pues, un debat, una crítica, perquè bueno, sí, no és un debat objectiu, que diguem, no? Com la majoria de debats, és totalment subjectiu, com sol ser moltes vegades aquest programa, pues, sobre el tema del parlamentarisme. I sobretot no és una crítica específica al parlamentarisme, sinó una crítica sobretot enfocada a l'aposta de creure que el parlamentarisme pues, el que farà és canviar alguna cosa. És a dir, a creure que el parlamentarisme pot ser una eina de transformació social. I bueno, ens basarem una miqueta en exemples històrics concrets per començar aquesta crítica i anirem desenvolupant pues, a partir d'aquí no, tota aquesta aportació que intentem fer des d'aquest programa, que és el Balas Perdudes, no? Jo, si us sembla bé, començo jo amb l'exemple concret que volia exposar una miqueta, que en aquest cas ens traslladem a Alemanya, amb el partit dels Verds, el famós partit dels Verds, que ara actualment ja és un partit fort dintre d'Alemanya. Pues aquest partit resulta que bueno, estava molt als seus inicis provenia de les lluites socials que hi havia a Alemanya, les lluites ecologistes al voltant de pues, el moviment nuclear contra l'energia nuclear era un moviment molt fort en aquella època, era un moviment, penseu, que acaba d'acabar la guerra de Vietnam amb totes les tràgiques conseqüències, hi havia hagut algunes crisis a nivell mundial entre Rússia i els Estats Units. I pues, bueno, en tot aquest context de crisi, ens situem al final de la darreria dels 70, pues, hi havia totes aquestes lluites que provenien de tota aquesta experiència contra la guerra i tot això, no? I algunes de les persones que formaven part de tots aquests moviments opten per la via parlamentària, no? És a dir, per participar a les institucions amb la intencionalitat d'intentar canviar les coses des d'aquesta via també. Des de dins. Sí. Sempre, o sigui, sempre van justificat dient és un factor estratègic i nosaltres entrem a la via parlamentària, però creiem que les coses no s'aconsegueixen allà, sinó s'aconsegueixen al carrer, no? Una miqueta per seguir amb la història de tot aquest partit, era un partit que tenia experiència, que per intentar apaivagar els suposats efectes que té els efectes demostrats que té la democràcia parlamentària sobre els grups polítics que s'opta per al dirigisme, tot el fet de que no és gens participatiu, totes aquestes crítiques, no? Pues tenia cosetes similars com que per cada eleccions els càrrecs havien de ser revocables. És a dir, primer n'hi havia un i al cap d'un temps havien de ser uns altres, no? Pues aquest partit que va emergir al Parlament el 1980, l'any 1987 ja es va aprovar un altre, o sigui, ja va decidir el propi partit de treure aquesta llei interna que havien decidit perquè es pogués tornar a presentar el mateix representant, no? Un exemple de que això no, Bueno, de que al pas dels anys, tot i que a l'inici es vegi algunes avantatges en la via parlamentària, pues, també té les seves tràgiques conseqüències. Inclús, no, si no recordo malament, el que a finals dels 70, principis del 80, amb el posicionament fort contra les nuclears, al cap d'uns anys em sembla que se'n van oblidar de les nuclears i, bueno, i van acabar pues, quasi, jo què sé, votant coses a favor de les nuclears o tapant-ho així una miqueta, no? Sí, bueno, és que la deriva que ha fet el partit, o sigui, era un partit que tenia els seus estatuts que es declara contra la violència, també en un posicionament que a mi em sembla molt fort perquè era una època una contraviolència total, apostant pel pacifisme, però també era en un context on part de l'esquerra radical havia optat per la via de l'agitació armada, no? Recordem que era en l'època de la RAF, era l'època de les cèl·lules revolucionàries, una època d'efervescència revolucionària molt, molt forta després de les lluites obreres dels anys 70 i de l'autonomia obrera, no? I tota aquesta part de l'esquerra havia apostat pues, per aquesta via, no? Hi ha una part substancial de l'esquerra, o sigui, és curiós perquè va ser per una part hi havia el sector integrador que va optar per la via parlamentària i els que no van optar per aquesta via moltes vegades optant per plantejaments molt més radicals com van ser pues, l'aposta de l'acció directa o de l'autonomia en molts aspectes, no? En tots els aspectes. Sí. Bueno, el 1985, per posar-ho breument, intentaré això ser breu, ja hi va haver una primera escissió, hi havia dos posicionaments entre els realistes i els puristes. Els puristes és els que creien que havien de mantenir pues, tots aquests plantejaments més democràtics, més de participació de tothom, més horitzontals, els que suposaven... Sí, que suposadament es creien la història de transformar la història, llavors hi havia els que es deien realistes, que els realistes van ser els que van acabar predominant, els que van acabar guanyant, i a partir d'aquí pues, tota la deriva del partit verd pues, ja sabem com ha acabat, no? Ha anat cada vegada acaba pitjor fins que l'actualitat ha estat apoyant guerres com la d'Afganistan o algunes d'aquestes guerres, no? És això, no té plantejaments contra l'energia nuclear com havia estat als seus inicis, és a dir, s'ha acabat passant pel forro tots els principis pels quals suposadament havia sortit d'aquest partit. La Merkel de què partido és? La Merkel... ¿Socialdemòcrata? No, és de la democràcia cristiana, seria. Però ha tenido, no es cierto, que como coaliciones o estas historias donde el Partido Verde le termina apoyando su candidatura o historias de estas que se... Bueno, lo preguntaba nada más porque, no sé, creo que la Merkel tenía también como este corte de no ser de los partidos tradicionales, sino de ser algo así como social guay, social bacán o alguna historia de estas, y pues ya vemos en qué va la historia. En fi. No ho sé. Sí, és una experiència. Bueno, el tema dels pactismes és una de les altres característiques que critica la via parlamentària, no? El pactisme. Sí, ja en parlarem després. Sí, de casa, ja ho anirem desgranant una mica, no? O les aliances per conveniència. Bueno, sens dubte es podria desenvolupar molt més tota la història del Partit Verd, sí. Perquè realment, o sigui, en sèrio que té tela, hi ha alguns documents que ho expliquen molt detalladament de tota aquesta deriva que va dur a terme, no? I que demostren pues, l'impossibilisme o la via morta que suposa el parlamentarisme per a les lluites, no? No sé si voleu posar algun altre exemple, igual. Sí, aquest exemple és més proper, que va passar aquí a Espanya i va ser una mica durant el període de la transició. Doncs veiem així i bastant més breument de com han exposat així com s'ha anat descafeinant el Partit Verd. A Alemanya, doncs, algo semblant mantenir aquí amb el Partit Comunista Revolucionari, no? El PCR, que durant la dictadura doncs tenia un discurs i va lluitar contra el règim, no? I contra la tirania, i llavors amb la transició doncs, bueno, pues, abans ja hem estat parlant una mica de xantatge i li vam ficar a triar dues opcions, o continuar sent dissidència, sent un partit dissident o... I a la il·legalitat, no? Eh? I? A la il·legalitat. I a la il·legalitat, sí. O jo què sé, o si reduïen el seu discurs, doncs s'integraven al sistema i a la nova democràcia en aquest país, no? I el Santiago Carrillo va optar per aquesta segona via. Es van treure la R de revolucionari amb teoria, pràctica i discurs i bueno, pues, jo què sé, pues, ja està, ja va entrar al circ de la democràcia una miqueta, no? I bueno, i encara està bastant mort de fàstic, així, vull dir, bastant ningunejat, però... Però ahí siguen con sus historias, en fin. Pero bueno, no se piensen que eso es solo una exclusiva de Europa y los partidos políticos verdes o alternativos o comunistas o lo como quieran llamarlos de este lado del charco, sino que pues en otras latitudes también, en Latinoamérica, sin ir más lejos, no sé, es bastante disidente lo que sucedió con los sandinistas, que estos inclusive... ni siquiera es que se volvieran un partido, porque realmente creo que llegaron a ganar y toda la cosa, pero el problema ya vino cuando se volvieron poder, cuando ya realmente fueron poder. Y pues bueno, es una revolución fracasada. Para nadie es un secreto que después de la caída del muro de Berlín y de referentes centroamericanos como el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, por muchos de los errores que cometieron ellos mismos desde el poder, pues ha sido una desilusión para muchísima gente, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Yo creo que veía con ojos diferentes a este tipo de movimientos y de organizaciones, al punto que, bueno, ha tenido un resurgimiento, pero después de que llegaron los petrodólares del comandante revolucionario Hugo Rafael Chávez Frías y el socialismo mal llamado del siglo XXI, en mi opinión. Y bueno, realmente es que no tiene desperdicio, o sea... con unos afanes así bastante imperialistas respecto a los otros países del resto de Centroamérica, y populista, totalmente populista, sin realizar realmente cambios estructurales o de fondo en la jodida ya de por sí economía centroamericana o nicaragüense, y a punta de populismo, a punta de demandar a otros países para decir que tienen un pedazo de mar que les pertenece o no, y con medidas de estas bastante populistas. Inclusive, bueno, ni siquiera, y bueno, bajando un poquitico más ahí de Nicaragua, no sé, se encuentra el caso, por ejemplo, como el de la mal llamada ahora izquierda democrática en Colombia, que, no sé, después de 20, 30, 40 años de estar apostándole a una organización democrática que pudiera ir a elecciones, básicamente lo logran hacer, ya les garantizan de que no los van a matar, como han matado a otros partidos antes, como fueron el brazo político de las FARC en su momento, o del ELN, que los aniquilaron. Y luego de que por fin logran aglutinarse en un partido político llamado el Polo Democrático y logran el segundo cargo de elección popular o democrática más importante en Colombia, que es la alcaldía de Bogotá, recordar que Bogotá es la capital de Colombia, pues tuvieron dos periodos seguidos siendo poder en Bogotá, y realmente lo único que hicieron fue robar, robar y robar. Medidas populistas, y luego se destaparon varios escándalos de corrupción, y la poca gente o la gente que había creído en ellos y les había dado su voto, ingenua esta gente, digo yo, pues ya no quiere volver a saber nada de propuestas ni que huelan medianamente a izquierda o algo así por el estilo, porque es que la derecha por lo menos robaba menos. Entonces... o de forma más descarada. Sí, entonces o tienen más experiencia y por lo tanto no se dejaban pillar todas las veces como estos otros. Yo creo que hay un punto bastante, por lo menos en los dos casos que he hablado ahora de Centroamérica y Colombia, de Nicaragua y Colombia, es el punto en donde ya pasan de ser la oposición a cuando ya se vuelven poder, o a cuando están en vía a volverse el poder dominante. Otro ejemplo sería el de los Tupamaro, que a ver si tú no lo puedes contar un poco mejor que nosotros. Más o menos, porque no me acabo de saber bien bien la historia, pero bueno, para nadie. Los Tupamaro fue una... un movimiento armado y político que hubo en Uruguay a mediados de guerrilla urbana. De guerrilla urbana, de las personas, de las organizaciones que revolucionaron realmente la forma de llevar la guerra de guerrillas a las ciudades. Y esta gente estuvo dando caña básicamente finales de los 60, 70 y hasta inclusive parte de los 80. Luchando contra un tirano, contra una dictadura. Contra una dictadura bastante fuerte, muchísima gente exiliada que luego fue famosa por solidarizarse con otros tipos de luchas en otros lugares del mundo que venían exiliados de Uruguay. Y bueno, ahora el Mojica, que era un ex Tupamaro, es presidente de Uruguay. Toda la gente dice que el Mojica es un tío muy guay porque usa zapatos viejos, porque no vive en un superpiso de 6 mil millones de euros y porque está promoviendo movidas, reformas en la educación, porque está diciendo que se tiene que legalizar el consumo de marihuana, pero realmente yo sigo sin ver muchas de las cosas por las que los Tupamaro se levantaron en armas. Por ejemplo, para nadie es un secreto que había un problema grandísimo en Uruguay, y en mi opinión lo sigue habiendo, con la distribución de la tierra y la tenencia de la tierra. Y Raúl Sendic, que fue uno de los fundadores de los Tupamaros, pues se levantó en armas por esto, básicamente, junto con otras historias. Y seguir viendo hoy, después de tantos años, y que han logrado el poder a gente que antes era Tupamara, y que no pasa nada con la tenencia de la tierra y la redistribución de la tierra en Uruguay, pues es bastante diciente. Un ejemplo más de... És que, sí, que jo a nivell pràctic, no, el que, o sigui, el que m'interessaria és que exemples, per desgràcia, n'hi ha masses, no? Hi ha masses exemples històrics que demostren el fracàs d'aquesta via i com les promeses de canvi social se'n van anar a risc per això, no? Perquè precisament, o sigui, una de les crítiques que jo tinc és la manca de consistència que tenen aquestes lluites que apostaven per la via parlamentària. Però bueno, en aquest cas, si us sembla bé, fer una breu pausa musical i ara sí anem discernint una miqueta pues, què tenen en comú totes aquestes experiències i què és el que es pot criticar del parlamentarisme en si, més enllà dels matisos de cada un dels grups. De los países, de los lugares, de las regiones. Sí, se me acuerdo, hasta la Bachelet también, hacía parte de uno de estos partidos guays y vean en lo que va. En fin, esto se llama La Bomba Lacrimosa y lo canta el septeto santiaguero de Cuba con sabor, con saoco, con yenyeré, para el calorcito un poquito, y lo cogiendo aquí ahora que llegó el frío. Y bueno, cuando ya llevamos como casi tres cuartos de hora de programa, los dejamos con La Bomba Lacrimosa del septeto santiaguero y ya volvemos de aquí a un rato con más balas perdudas. Hoy, antiparlamentarismo. Pasaba en La Habana, me lo contó abuela Rosa. Juegos de guardias con balas y con bombas lacrimosas. La gente se reviraba por la situación que había y en huelgas muchos se alzaban diciendo a la policía: tírame una bomba lacrimosa que tengo ganas de llorar, porque se ha puesto la cosa que no se puede comprar. Tírame una bomba lacrimosa que tengo ganas de llorar, porque se ha puesto la cosa que no se puede comprar. Esto pasaba en La Habana, me lo contó abuela Rosa. Juegos de guardias con balas y con bombas lacrimosas. La gente se reviraba por la situación que había y en huelgas muchos se alzaban diciendo a la policía: tírame una bomba lacrimosa que tengo ganas de llorar, porque se ha puesto la cosa que no se puede comprar. Tírame una bomba lacrimosa que tengo ganas de llorar, porque se ha puesto la cosa que no se puede comprar. Guardia, tu bomba no tira. Guardia, tu bomba no suena. Guardia, tu bomba no mata. Guardia, porque eres un rata. Guardia, brilla y tira. Guardia. Que no se puede comprar. Tírame una bomba lacrimosa que tengo ganas de llorar, porque se ha puesto la cosa que no se puede comprar. Guardia, guardia, guardia, guardia, guardia. Tienes en Castilla, guardia, balas no matan. Guardia, échate pa allá. Que tengo ganas de llorar, porque se ha puesto la cosa que no se puede comprar. Tírame una bomba lacrimosa que tengo ganas de llorar, porque se ha puesto la cosa que no se puede comprar. Volvemos con más balas perdudas cuando han pasado exactamente 3 minutos 28 segundos desde que los abandonamos. Y eso fue La Bomba Lacrimosa. Tírame una bomba lacrimosa que tengo ganas de llorar, porque se ha puesto la cosa que no se puede comprar. Y bueno, Ya creo que si es el caso iremos hablando para refrescar la memoria de más de casos o más ejemplos o más historias de estas de partidos guays que han apostado por la vía democrática y parlamentaria, pero creo que es el momento como ya de empezar a desentrañar lo que hay de común en todas estas cosas, parlamentarismo pun sí, parlamentarismo pun no, yo qué sé. Pun.org. Pun.org también. Y bueno, no sé, ya veníamos aquí hablando con los micros cerrados mientras sonaba la canción de diferentes argumentos y de diferentes historias en por qué pensamos que el parlamentarismo realmente cambia todo, pero no cambia nada. No sé, a mi una de les coses que m'ha vingut al cap quan el senyor Negre estava parlant una mica dels verds d'Alemanya, no? En els anys 80, no? Que és una època així com d'agitació, no només a Alemanya, sinó a tota Europa, una mica. Com la dicotomia carrer-despatx, no? Vull dir, rotllo, els verds van, d'alguna forma, com que explicant-me la història, entenc com que van abandonar el carrer i la lluita al carrer una miqueta, per passar-la als despatxos de les seves seus, despatx així és el despatx de la seva seu, i del despatx de la seva seu pues, als ajuntaments o a les institucions, no, una miqueta. I això també porta una mica com a la passivitat, no, de, com de tota la base social que sent aquest moviment, no, perquè el parlamentarisme també a part del carrer despatx també el que porta sempre són com uns líders, no, i unes figures, sempre hi ha una figura que és la que mou el cotarro i les cireres, no, una miqueta així és com el dirigent i tal, no sé, sí, no sé, jo l'encuentro bastante que despersonalitza, desindividualiza o deshumaniza las motivaciones y las necesidades que hay detrás de una organización o de un movimiento de gente que busca cambiar su realidad. Y encima de esto, pues delega, como si esto fuera poco, porque ya no depende de cada quien o de cómo nos organicemos colectivamente para solucionar esas necesidades o esos problemas que tenemos o a dónde queremos llevar esta cuestión, este cambio social, sino que ya se delega totalmente, ya se deja en manos de unos pocos iluminados que son los que saben cómo se mueve el cotarro a nivel parlamentario o democrático o que saben cómo va la historia, y esto para mí termina siempre resultando en pasividad. En pasividad y en la pasividad de la mayoría que calla y otorga, ¿no? Y como consecuencia de esto otro también en la profesionalización de esos líderes y el paso de líderes a políticos, o sea, ya se vuelven políticos de carrera, y era un tío que a 20 años antes lo veías que estaba en las manis o que se reunía con la peña también en colectivos o que yo qué sé, y ahora se vuelven políticos y políticas de carrera, de profesión. Y bueno, sí. Bueno, que tot per mi, o sigui, una de les coses que voldria ressaltar en la crítica, no? Que és molt fàcil avui en dia i en l'actualitat pues, veure petits avantatges que pot suposar a curt plaç la pràctica del parlamentarisme, no? Tens molt més ressò mediàtic en el moment, és a dir, el teu discurs pot ser escoltat de forma fàcil en un parlament en el que pots fins i tot fer pallassades públicament i ser aplaudides per el teu suposat contingut radical en els teus discursos, no? Sense voler personalitzar, però és una forma fàcil d'arribar a la gent, perquè simplement comuniques, dius el teu i segons què diguis, a més ja sabràs que sortiràs en tots els titulars, no? Per altra banda, aconsegueixes teòricament l'aproximació de molta part de la població, perquè això, el fet que tu puguis exposar tots els teus discursos i tot això, pues, fa que molta gent et conegui, no? I això què fa? Que molta gent acabi delegant pues, el seu vot cap a la teva història, però per mi realment trobo molt difícil que es construeixi un moviment, una lluita així, des de la pràctica del parlamentarisme, perquè el que estàs aconseguint precisament és potenciar el delegacionisme, no estàs potenciant el que la gent surti al carrer, i si fas que la gent surti al carrer no estàs fent per lluitar per una cosa en concret, sinó per aconseguir la seva adhesió al meu partit i al meu programa polític, que és una cosa superforta. I, bueno, acabo per acabar d'exposar aquest fet, no? Jo que vaig tenir l'ocasió d'anar a Venezuela també anava a veure què tal el procés bolivariano aquest, que em tenia una mica encuriosit, no? I una de les coses més tristes que va ser anar a una manifestació suposadament, i en lloc de veure multiplicitat de pancartes, d'expressions sobre un tema en concret, era Chávez sí, Chávez no. Dius, vale, que és un exemple igual molt exagerat de personalisme dintre de la política de l'esquerra revolucionària, diguem com vulguis, parlamentària, però és que és molt trist veure això, com es perd tota la heterogeneïtat de les lluites per potenciar el personalisme. Sí, no sé, una mica continuant una mica amb la crítica a la passivitat i desviant-nos una mica al parlamentarisme, però també l'exemple el tenim en el sindicalisme de Comissions i UGT, que estan dins de les institucions, vull dir, és innegable, i veiem que durant aquests anys de crisi l'únic que han fet ha estat convocar 3 vagues generals, 2, sí, 3, i sortir tranquil·lament al carrer, vull dir, no sé, fa temps que ja van deixar de defensar els drets dels treballadors, no? com a l'igual si ho havien fet alguna vegada antigament, no? I una mica la passivitat quan la critiquem també la critiquem en aquest sentit, no? que són uns líders, que hi ha uns responsables, que són els que marquen unes pautes i unes directrius, i o com serien el pastor d'un ramat, i després hi ha tot el ramat que va enaltint el seu líder, no? Una miqueta. Sí, de hecho hay una historia que llaman el líder carismático, y realmente muchísimas veces creo que se termina cayendo en estos personalismos, como decía el señor Negra hace un momento, o ahora el señor Rosa, y pues son personalismos que ya, pues ustedes me dirán que tiene esto de fundamento político de un colectivo, de una organización, de una agrupación, de un movimiento, sino que termina ya cayendo en esto, en dictaduras de opinión o en dictaduras de imagen o algo así por el estilo, digo yo, y eso sin hablar de lo que pasa ya cuando se vuelven poder o cuando empiezan a hacer esos pactos de los que hablábamos hace un rato. Sí, si de cas d'això ja parlarem posteriorment, no? Què passa quan aquests partits petits creixen? Jo me'n recordo de quan vaig estar per Mèxic també, ja veieu que he viatjat molt, no? Una enganxina que em va fer molta gràcia perquè creava l'atenció de forma dient el tamany no importa, i clar, és una cosa que et crea molt l'atenció en aquest món falocèntric i patriarcal, no? El tamany sí importa, aquesta era la pegata, i a sota hi havia el subtítol de los partidos pequeños hacen lo que todavía no pueden hacer, o el que, o sigui, els partits petits fan el que encara no poden fer perquè encara no són partits grans, no? És una miqueta la idea aquesta. Una altra crítica que es pot fer al parlamentarisme, no, és que es presenta com el millor sistema, de la manera que anul·la de per si qualsevol alternativa. I no només vol dir anul·lar-la, no només vol dir obviar-la, sinó negar-la de facto. De manera que es separa entre el que és bo i el que és dolent per la raó de votar o no votar, o sigui, participar o no participar del que és el circ electoral. El circ democràtic. Sí, una mica seguint amb el que comentes tu, el parlamentarisme sempre està associat a la representativitat, no? Que és com la voluntat del poble, tot el rotllo així. I sempre que hi ha eleccions, al final, més que guanyar un partit polític, qui guanya sempre és l'abstenció. Perquè estem acostumats a tenir a veure abstencions entre un 30 i un 50%, no? Vull dir que realment el parlamentarisme, a part que no el segueix tothom i no és tan seguit com ens volen fer creure, per altra banda, això, primer destacar que hi ha una abstenció que és supernombrosa i que això que es pot bellugar entre un 30, 40 o un 50%, i llavors, vull dir, així estem veient que la meitat de la gent, o una tercera part, mínim una tercera part, no vota. I llavors de l'altra meitat de la gent guanya qui té la meitat, vull dir, al final amb una quarta part dels vots guanyes, i això ens ho venen com una majoria popular, no? I no sé, és una mica retorçat tot plegat. Ja el famosísimo Vox Populi, Vox Deu, la voz del pueblo, la voz de Dios, cosa más peligrosa que esa, pocas, creo yo. Y bueno, exactamente eso, que luego terminan hablando de mayorías aplastantes cuando en realidad no es ni una tercera parte de la gente. Ni una cuarta, ni una cuarta. Tercera es ganar aplastando. Exactamente, ya es un triunfazo electoral. Y el carácter irreflexivo también que yo comparto de que nos han vendido este modelo como lo más guay, lo non plus ultra, y que cualquier otra cosa ya es acallada, porque es que años y años y años y años de civilización occidental y ahora global nos han llevado a que tenemos este modelo democrático y es lo mejor, y cuidado, aspiramos a algo distinto o a algo más, al igual que con el modelo económico, o sea, y realmente es que todos sabemos cómo es que se ha llegado a esto y por qué. Y bueno, también totalmente irreflexivo, o sea, que también llamen inclusive hasta eso democracia, entre otras cosas. Sí, bueno, jo per anar extenent una miqueta també aquesta crítica, no? Una de les altres tesis que sempre han defensat els anarquistes és que el poder corromp. L'únic és que igual, bueno, jo crec que falta explicar una miqueta aquestes tesis, no? Vull dir, el poder corromp és molt fàcil dir, que, o sigui, relativitzar la història i dir, vale, sí, el poder corromp, però, bueno, no, vull dir, que ja t'imagines allà uns tentacles secrets que són el poder i tot el rotllo aquest. Però per mi, o sigui, que jo sí realment penso que hi ha gent amb molt bona voluntat que aposta per la via parlamentària o alguna gent que sí que es creu tot aquest rotllo, no? Però que sincerament, o sigui, és que està tot lligat, és que no hi ha la possibilitat d'introduir canvis, perquè si no, no et deixaríem participar d'aquesta realitat, no? I per posar exemples, no? Entrem en la lògica del parlamentarisme. Vale, aconseguim, per exemple, jo què sé, tres diputats al Parlament de Catalunya. Què passarà? En les pròximes eleccions potser n'aconseguirem més. Vale, és normal que pugem perquè hem introduït tot això. A partir d'aquí, què passa? Vinga, només amb les subvencions que començarem a rebre, ja pel fet de tenir tota la pasta que rebrem del partit polític i tot això. Tot això, després, bueno, clar, ho anem distribuint entre tota la gent de les diverses realitats que apoyen el nostre partit, i a partir d'aquí, pues, vinga, anem introduint pasta que ve directament de les institucions cap a això. Llavors, mica en mica, això va provocant que la gent es vagi palancant perquè ja no t'has de buscar la vida per aconseguir pasta d'altres bandes, perquè ja et donen un lloc de treball a cort per començar a realitzar propostes per al teu partit perquè puguin tirar endavant. És a dir, és tot un aparell burocràtic el parlamentarisme que fa que mica en mica i sense adonar-te'n, pues això, vagis abandonant el carrer per apostar pels despatxos. És com... Sí, és bàsicament això, que i a més sabent que podran jugar amb el despatx amb un xantatge tot el rato de que si segueixes fent coses al carrer o coses d'un determinat caràcter al carrer, se t'acaba la vida als despatxos. És bastant així. Com continuar una mica amb aquesta línia com desmitificant la professionalitat dels polítics, no? I la professionalització d'aquests vampiros de la vida, no sé, jo veig així una miqueta, és que ho tenim així com molt idealitzat, i per mi és, nosaltres estem en un context micro i ens relacionem d'una certa manera i ells estan en lo macro, i vull dir, al final no és res més que les nostres vides, però llavors nosaltres, en comptes d'invitar-nos a cafè, a birres o fer-nos favors o cosetes així, estem parlant de construccions i de coses així. I quan el poder corre més, perquè quan entres en aquesta dinàmica estàs pillat i automàticament entres en el xantatge, i l'única manera de ser net o ser una mica pur i conseqüent amb els teus ideals i amb els teus actes i ser conseqüent amb tu mateix és rotllo no entrar aquí. Llavors, així, una miqueta també com la perversió de la política i dels polítics, no? que basen el seu programa en un discurs i en un contingut així que és polític, i llavors veiem com els de dretes pacten amb els d'esquerres, els nacionalistes de dretes pacten amb no sé qui, vull dir que al final veus així el rotllo que és un puto circ i que todo vale. Saps? Que todo vale perquè per fer-te una mica més gran al teu terreny pactes amb el puto dimoni. Saps? I vull dir, el rotllo és que és una vergonya i ho veiem a la puta cara. Y se nota y se ve, y es seguir cada vez más con esa lógica que se mueve dentro de estos templos de la democracia de me debes un favor, te cobro un favor, si tú quieres que pasemos esta ley, votas conmigo como conjuntamente en esta otra, y a eso es a lo que nos referimos con el poder que corrompe. Y que poco a poco van pactando, se van juntando con el diablo, con Dios, con el que tenga que ser, para poder pasar sus pequeñas leyes o para quedar bien con su pequeño electorado o gran electorado, sin dejar de obviar también el detalle de que en últimas los políticos no mandan. Ganen los unos o ganen los otros, ¿quiénes les dicen qué toca hacer? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el lobby de los petroleros, el lobby de no sé qué otra mierda. Luego, ¿qué pasa? Había crisis antes con los sociatas. ¿Y qué pasó? ¿Cambió mucho el panorama económico después que llegaron los peperos? Ni mierda, la misma historia, porque ellos no mandan. Ellos sirven para decirse y cobrarse favores entre ellos y que desde más arriba les digan qué tienen que hacer. Inclús veiem que, jo què sé, que no ens faran doleros perquè tu veus una mica les notícies i veus que es tiren reproches entre ells, vull dir, és... Hi ha la premsa rosa, que és la premsa rosa dels famosos. Al Telenotícies tenim la premsa rosa dels polítics, que és lamentable. I és llestimós que això sigui notícia i que ho estiguem normalitzant de la manera que ho estem normalitzant així, perquè bueno, sí, és que és, bueno, ja sabem una miqueta del que estem parlant. Així. Però, bueno... no estamos diciendo nada nuevo, estamos aquí descubriendo que el agua moja y que la toalla seca. Nada que ustedes no hayan visto antes, nos lo siguen metiendo por delante de la cara. Pero tranquilos, no pasa nada. Para eso vamos con otra cancioncita, ¿les parece ahora? Y ahora seguimos desilvanando todo este tema del parlamentarismo y lo que comporta. Y bueno, pues viendo que ya llevamos más o menos como una hora de programa... Otro poquito de calorcito ahora con el frío que llega. Ahora ya esto no es desde Cuba, esto ya viene desde República Dominicana, el señor Juan Luis Guerra, con una canción que habla de todo un poco en esta vida, sobre todo del costo de la vida, cómo sube, cómo está de jodido el tema. Y pues bueno, ahí nos vemos de aquí a un ratito. Esto es Balas Perdudas, hoy parlamentarismo. Las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Do you understand? Do you? Y la gasolina sube otra vez. El peso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos francés. Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale. Ah, ah, no me sientes. Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína. Pero ¿quién descubrió a quién? Para arriba, para arriba. Bueno, molt bona nit. Estem aquí amb el Bales Perdudes d'avui, aquí fent unes pinzellades sobre les nostres crítiques a l'aposta per al parlamentarisme, l'aposta per intentar canviar les coses des de dins, com alguns anomenen, no? Pues per nosaltres aquesta és una via morta, és una via que no només no aconsegueix allò que busca, sinó que moltes vegades resulta contraproduent per moltes altres lluites i per moltes altres històries. Pues, per posar un exemple, no, jo el que tenia ganes era d'exposar això també, no? Quan hi ha gent que aposta per la via parlamentària, què passa amb la gent de les lluites socials que no aposta per aquesta via? És a dir, seran molt més fàcilment criminalitzades, tindrà unes conseqüències molt més fortes, a més, algo molt fort que sol passar és que, tot i no voler, quan fan coses on aconsegueixen resultats pragmàtics, on aconsegueixen coses a través de les lluites, aquestes lluites, tot i fer-se de forma extraparlamentària, són apropiades per als que aposten per la via parlamentària sense el seu consentiment, no? I en el contrari, quan són lluites que no són lluites recuperables pel poder, que són lluites agressives, que són lluites revolucionàries, són criminalitzades per aquests propis partits que suposadament els apoyen quan són suposats èxits, però que en el moment de fracàs són és el moment de desmarcar-se totalment d'aquestes vies, no? que van en contra del parlamentarisme. Per mi és algo superfort que passa, no? El fet d'aquest, pues, la capacitat d'apropiació que té de moltes lluites i la capacitat de desmarcar-se d'algunes altres quan els hi convé. El popular ganamos todos, pero pierden ellos, o perdieron aquellos. Y bueno, no sé, un poco de la mano con lo que decía ahora el señor Negra respecto como a toda esta cuestión de ganamos siempre, pierden los otros, o de cuando hay algún tipo de movilización así que se sale de los cauces que le conviene a ese sector democrático o a esta gente que ahora está agrupada en partidos guays. Otra cuestión que yo quería plantear es que realmente yo no conozco ningún lugar en donde se hayan llevado a cabo transformaciones reales, estructurales y de fondo en una sociedad que vayan a beneficiar a la gente de abajo, a la gente que generalmente es la que necesita o la que quiere este tipo de transformaciones, y que eso se haya logrado a través de una vía parlamentaria. De hecho, ahora con los micrófonos cerrados, como por variar, le decía aquí a la gente que me acordaba de, por ejemplo, lo que pasó en el Chile de Allende, que realmente en 2 años que duró esta gente ahí en la presidencia y toda esta cosa, empezaron a hacer cosas realmente con la educación, con la salud, con la tenencia de la tierra que estaba en manos de unos pocos, y ya todos sabemos en qué acabó el gobierno de Unidad Popular de Allende. Acabó con un tío llamado Pinochet dando un golpe de estado financiado por los gringos, entre otra gente. Entonces yo creo que más claro no canta un pollo respecto a cómo es que realmente se hacen los cambios. Yo no puedo ir a donde una gente que son banqueros, que son terratenientes, que es gente de mucha pasta, a decirle, oye, ¿será que me haces el favor y devuelves todo lo que te has robado y lo repartes bien ahora? Todo lo que te sobra y no utilizas. Sí, por favor, hazme el favor y lo devuelves, que eso es un poco la vía parlamentaria. No, la historia siempre ha demostrado que si las cosas se van a cambiar, no es pidiéndole el favor a esa gente. Entonces, que si acceptes les normes del joc també acceptes els seus límits, o sigui que ja d'entrada és una causa perduda. Sí, i una altra història que voldria plantejar, un altre tema que a mi em preocupa, no? I és, bueno, que realment la gent que opta per el parlamentarisme s'opta com a lluita a llarg plaç per complementar, és una eina, suposadament, per complementar les lluites al carrer. És una via més, no? Per això, perquè té un ressò mediàtic, perquè suposadament també permets que algunes reformes que volen aplicar que són contraproduents per moltes de nosaltres, pues, per apavivagar-les, no? Per frenar-les, suposadament des de les institucions, que és una mica els arguments que tothom està fent servir, no? Però és que, bueno, seguint una miqueta amb la crítica que hi ha i amb el que poder corromp, jo el que voldria plantejar és que és molt... És impossible que si no hi ha realment una base social molt àmplia o no es crea un procés d'autoorganització molt, molt, molt fort, la gent que acaba aproxima al poder o acaba prenent el poder sense acompanyat de tot aquest moviment acabarà reprimint. És a dir, que si no hi ha això, com tota aquesta capacitat, o sigui, l'opció fàcil és que acabarà reprimint després. No? Ah. És com... no sé, de manual, de cartilla, no sé si era Trotsky o Lenin el que lo decía, al día siguiente de que se gane la revolución, pasamos de ser los rebeldes a ser los que vamos a eliminar todo tipo de disidencia que no esté dentro de nuestro partido. Que es la otra historia, ¿qué pasa cuando este tipo de propuestas parlamentarias izquierdosas o guays se vuelven poder? La experiencia, yo no sé mucho de la historia reciente de Cataluña, pero creo que la experiencia que hubo con el dichoso tripartita acá fue bastante disidente al respecto, cuando todo el mundo esperaba que no hubiera una represión así a la como a la que estaban acostumbrados, que llegaron los verdes y no sé quién más en ese tripartit, y a ver en qué acabó. Entonces, más claro vuelvo y digo, no canta un pollo. Y bueno, no sé, ¿algo más? És que, mare meva, podríem seguir aquí hores i hores, no? Però és que no sé, com vulgueu, jo si no vaig traient arguments, però... Sí, no sé, igual, no sé, se me ocurre ahora último poner ese ejemplo, o sea, es como si yo pretendo cambiar el mundo a través de un partido de fútbol y el partido de fútbol lo juego con el balón en la cancha que me dicen los otros, con el balón de los otros... jugando además con mis coequiperos de los que me ponen los otros y con las reglas que me ponen los otros, pues y los árbitros además que están a favor de los otros, pues es cierto que voy a ganar, chaval, o sea, entonces no sé. Sí. Bé, jo només per acabar amb l'experiència que em van transmetre un xaval que viu a Donosti, no? Que, bueno, que és un xaval artista, que tampoc no, diguem que no té un posicionament polític de la realitat bastant, bueno, saps? Que no és algú que diguis, és un anarquista super convençut que està en contra del parlamentarisme, no? Però bueno, jo què sé, doncs jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ell, no? I una miqueta el que li vaig preguntar és, escolta, vosaltres ara que hi ha el Bildu a l'Ajuntament, no? Doncs jo estava interessat en saber si realment hi havia hagut algun tipus de canvi, així que diguis, vale, això és un canvi, no? Vale, pots votar aquest partit, igual no estàs d'acord amb tot el que pot fer, però com a mínim sí que et suposa un canvi, i quan dic un canvi és en la quotidianitat pràctica de les coses que a mi em poden afectar en el dia a dia, doncs que canvin, no? I el que em va estar mirant del rotllo, que estàs flipando, xaval? A nivell pràctic el que està passant és que, per exemple, hi ha un barri popular, bastant popular i tot això, on l'Ajuntament de Bildu el que vol fer és construir una estació d'autobusos nova en aquest barri on hi ha popular, tenen per terra totes les cases, cosa que en principi aquí està criticada per molts sectors, doncs aquestes grans infraestructures són gegantines i tot això que suposen moltes vegades un enriquiment privat seguint uns interessos, no? Pues, bueno, en aquest aspecte seguia igual. A nivell cultural què? S'ha dinamitzat el tema dels artistes, alguna cosa així, no? A veure com es porta. Bueno, a nivell pràctic què passa? Que s'estan potenciant tots els grups de l'esquerra versale, no? Tots aquests grups tenen actuacions per fer allà a Cantó i Espada i tota l'altra gent, pues venga, és igual, no? I així ho podem seguir, no? Per exemple, també han aprovat la construcció, o sigui, van proposar o van potenciar la construcció d'una macropresó. Una macropresó, òbviament em mires a l'acostament dels presos bascos, però que una macropresó no... O sigui, hem de mirar a mitjà a llarg termini. Això, no sé, dic jo, quan tens un plantejament suposadament revolucionari, no és perquè això sigui... No? Pues construïm una macropresó en mirar els nostres presos, però és que aquesta estructura de merda que ha estat de les més denunciades per ONGs i tot, no dic per no dic pels, tampoc els grans revolucionaris, no? Pues aquesta macroestructura es queda i vale, potser primer passaran els presos bascos, però és que després passarà tot de població penitenciària reclusa que sofrirà totes les conseqüències d'això, que dius, molt bé, em sembla fantàstic el vostre model a nivell plàctic, no? El que m'acaba dient és lo mismo, saps? No, más de lo mismo amb els seus matisos, però... Edulcorado. Sí, ja està, bàsicament que jo què sé, que jo crec que si volem canviar real, gent, hem de buscar alternatives, igual, vale, falta madurar-les molt, no, igual no tenim respostes per tot, no? Però almenys jo crec que tenim alguna cosa clara i és que aquesta via no ens serveix i no ens serveix i ja està. I tenim clar el que no volem. No lo queremos. Y de hecho, yo no sé ustedes, pero a mí, por ejemplo, siempre me saltan las sospechas y empiezo a desconfiar enormemente cuando escucho a estos políticos o neopolíticos de carrera que me salen con dos palabritas, el bien común, el bienestar colectivo. Todo lo disfrazan de eso. Vamos a una macrocárcel por el bien común. Vamos a tirar un barrio a tierra por el bien común. Pero bueno, ahí estamos con el bien común. No sé, ya, hostia, hora y cuarto mal contada de programa, gente. ¿Qué tienen ganas? ¿Otra cancioncita? Pasamos directo a l'agenda, ja deixem per acá esta chapa de hoy. Jo si no sona malament, jo ja ho deixaria aquí, que la veritat tinc més ganes d'anar-me a fer una cervesa, perquè és que si no em comença a sortir aquí el fetge per la boca, mentre tota la ràbia per veure l'estupidesa humana en els graus que estem arribant, i és millor deixar-ho aquí. Tranquilo, tranquilo tu, senyor negre. No hay peor ciego que el que no quiere ver, decía mi abuela. Entonces, pues bueno, no sé, tenemos algo de agenda un poco más currada ya esta vez que la de la semana antepasada. O sea, prometemos que esta vez cuando el programa salga al aire no vamos a hablar en la agenda de cosas que ya pasaron, ¿verdad? ¿Verdad? Pues bueno, siendo así, la cortinilla de la sección de agenda, ¿no? Tun, tun, tun, turun, tun, tun, chun, chun, chun, chun, la agenda en balas perdudas. Sí, pues bueno, una miqueta d'agenda. Avui no portarem gran cosa, la veritat. Informada de les jornades que tindran lloc, no aquí a prop, potser més pròxims a Barcelona, a la plaça Pompeu Fabra, línia 2 Pompeu Fabra de Badalona, que hi ha una jornada que ens han semblat, si més no curioses i interessants, que són d'esport i anarquisme, que es realitzaran el 14 i 15 de desembre. I de què van? De gimnàsia revolucionària? Sí, es tracta d'una altra gimnàsia revolucionària, doncs hi ha un torneig a street bàsquet, amb dinar popular el dia 14, i una xerrada sobre les Olimpiades Populars del 1936, una experiència d'Olimpiades doncs, que hi va anar en aquesta època i pues, a veure com es van realitzar i tot això, no? Bueno, i recordar així una miqueta que d'anarquia i esport a l'Agustín Roda hi ha molt d'anarquia i futbol, així ja va deixar alguna coseta escrita, també. Y recordar que también dentro de algún programa que se hizo hace mucho tiempo hablamos de varias experiencias de gente a lo largo del mundo luchadora relacionada con el deporte. También. I bueno, seguint amb les jornades d'esport i anarquisme, el 15 de diumenge pues, hi haurà una excursió, una petita excursió, una dinar amb paella vegana i la presentació de diversos col·lectius com els Atletes Vegetarians Sense Límits, la Creu Negra Dualètica i l'Unió de Grups Llibertaris Excursionistes. Una experiència igual llibertària diferent per tota aquella gent que li agradi pues això, l'esport i participi de l'anarquisme en certa manera, no? Que tindrà lloc a la ciutat de Badalona. I per altres activitats llibertàries, sabeu que d'aquí la comarca encara està per perfilar, però segur que n'hi haurà. Esteu atentes al blog www.vellibertari.org. I me parece que también Anarquia als carrers vuelve a salir, vuelve a sortir al carrer. No sé si me acuerdo, ¿sabe alguno de ustedes qué día exactamente? 7 de desembre, barri de Sant Andreu, però no me'n recordo del lloc exacte. Estigueu atentes a les convocatòries, el dia 7 de desembre, a Sant Andreu del Palomar, Anarquia als carrers, on hi haurà espai per a la difusió de les idees llibertàries i anarquistes. Distris, comida, al carrer. Una charla. I bueno, simplement jo volia acabar el programa d'avui sabent i lamentant l'ausència durant els pròxims programes d'una de les veus radiofòniques d'aquí. Estem parlant del senyor Siam, el nostre amic i senyor Siam. Joder, el trobarem a faltar molt des d'aquí, però bueno, suposo que sobreviurem. Tots els errors tècnics que vindran seran culpa dels altres que fem el programa, no sé. Joder, pues... Me cogen por sorpresa un poquitico, pero sí. Pues me voy por un ratico, unas vacacioncitas. Y bueno, no digo que más que merecidas, porque este mundo no va de merecimientos. Sencillamente me voy de vacaciones un ratito. Migración ambiental. Exactamente, la migración ambiental, como dice el señor Fosk. Las aves de huesos tropicales migramos durante el frío. Y nada, un poco triste, pero muy contento de saber que siguen las chapas perdudas, siguen las balas perdudas, más perdudas que nunca. Y agradecerles muchísimo por estos, no sé, 39, 47, 78 programas que llevamos. Han sido increíbles. 1500. Me la he pasado muy bien casi todo el rato, muy contento de compartir con ustedes esta experiencia. Y ya paro y me voy a hacer birras porque si no me pongo muy emotivo. Pues nada, que sepas que aquí vamos a estar a full haciendo programas y esperándote para que vuelvas. Y evidentemente que tendrá que cuando vuelvas tendrás el sitio que ocupas en el programa. Hostia, que ya me sale la lágrima. Un besote. Això, ens veiem per primavera, doncs. Ens veiem per primavera, gent, i ens escoltarem i ens parlarem amb la resta de la radioaudiència grandíssima de Radio Bala també i de Balas Perdudes. Un abrazo muy grande también a quienes nos oigan. Sabemos quiénes son, esperamos. Y vale, pues eso. Un besote muy grande, fins una altra, fins una próxima. Y ya lo saben, Peña, la próxima vez que vean, sientan o escuchen una bala perduda, póngale atención, que muy seguramente dio en el blanco y ustedes ni cuenta se dieron. Salud y anarquía y hasta una próxima. Balas Perdudes, un programa de acción directa contrainformativa. Balas Perdudes, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdudes, afinant la punteria.